dopiero w maju. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 grudnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Komisja Nadzwyczajna za wygaszeniem kadencji Krajowego Biura Wyborczego. Sąd aresztował dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie próby włamania do bankomatu pod Wrocławiem. Czwartoklasiści w czołówce pod względem umiejętności czytania. Komisja Nadzwyczajna za zmianami w sprawie okręgów wyborczych, ich liczbę i granice ustali wojewódzki komisarz wyborczy. Pozytywnie zaopiniowano artykuł, który zakłada wygaszenie kadencji szefa Krajowego Biura Wyborczego wraz z wejściem w życie ustawy. Odłożono natomiast głosowanie nad wprowadzeniem dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O odłożenie dyskusji i głosowania w tej sprawie prosili wnioskodawcy. Jak wyjaśniał Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości, chodzi o doprecyzowanie pewnych zapisów. Analizujemy konstytucyjnie zapisy. Możliwości. Opozycja wnioskowała, by mimo tego rozpoczęła się dyskusja w tej sprawie. Wniosek odrzucono. Poseł Platformy Obywatelskiej Waldy Dzikowski uważa, że Prawo i Sprawiedliwość odłożyło głosowanie, ponieważ chce wprowadzić głębsze zmiany w prawie wyborczym. Być może powstaje nowa konstrukcja, czyli powrót do wyborów pośrednich, czyli wyborów przez radnych. Wiceprzewodniczący komisji, poseł PiS Marcin Horała, odpowiedział, że nie ma żadnego projektu odejścia od wyborów bezpośrednich. Naszym zdaniem nasz przepis jest jasny, ale no skoro są takie wątpliwości, to pochylimy się nad tym. Komisja wznowi pracę prawdopodobnie w czwartek. Zajmie się około 30 odłożonymi artykułami. Karol Surówka, Polskie Radio. Wrocławski sąd przesłuchał i aresztował dwóch mężczyzn zamieszanych w napad, w którym zginął policjant, a trzech innych zostało rannych. Jacek S. i Grzegorz K. podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej okradającej bankomaty. Jeden z zatrzymanych brał udział w napadzie w Wiszni Małej. Na tę chwilę nie jest odwołane porozumienie dotyczące Rafała Trzaskowskiego, mówi Katarzyna Lubnauer. Liderka Nowoczesnej rozmawiała z szefem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Dodała, że w sprawie wspólnego kandydata na prezydenta stolicy w nadchodzących wyborach samorządowych musi wypowiedzieć się nowy zarząd Nowoczesnej. Myślę, że byłby to zły prognostyk na nasze przyszłe rozmowy koalicyjne. W związku z tym uważam, że co prawda trzeba dogadać się co do wszystkich miast, natomiast niczego nie chcę się wycofywać. 16 grudnia Rada Krajowa Nowoczesnej wybierze zarząd partii. Zdaniem ukraińskiej prokuratury były prezydent Gruzji współpracował z ludźmi eks-prezydenta Janukowycza. Miał dostać od nich pieniądze na działalność polityczną w zamian za ochronę interesów. Saakaszwili został zatrzymany przez ukraińską służbę bezpieczeństwa. Według ukraińskiej prokuratury Michail Saakaszwili za pieniądze otoczenia Janukowycza organizował akcję protestu, aby przejąć władzę na Ukrainie. Jak wyjaśnił na specjalnym briefingu ukraiński prokurator generalny Jurij Łucenko, ukraińskim śledczym udało się udokumentować, że współpracownik Saakaszwilego Severion Dangadze za zgodą byłego prezydenta Gruzji zwrócił się o pomoc finansową do Serhija Kurczenki, zbiegłego do Moskwy oligarchy związanego z Wiktorem Janukowyczem. Mamy zafiksowaną. Mamy udokumentowane przekazanie ze strony rosyjskiej około $500,000 dla ludzi z otoczenia Saakaszwilego. Jak podkreślił ukraiński prokurator generalny, zbiegli do Rosji Serhij Kurczenko i eks-prezydent Janukowycz są na Ukrainie uważani za członków zorganizowanej grupy przestępczej. Dziś Służba Bezpieczeństwa i prokuratura zatrzymały Michaila Saakaszwilego i zakomunikowały mu, że jest podejrzany o współpracę z grupą przestępczą. Zatrzymanie polityka wywołało oburzenie u jego zwolenników i części deputowanych ukraińskiego parlamentu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polscy czwartoklasiści w czołówce pod względem umiejętności czytania. Uczniowie z Polski znaleźli się na 6. miejscu wśród uczniów z 50 krajów w międzynarodowym badaniu postępów w czytaniu. Najlepiej z czytaniem radzą sobie 10-latkowie z Rosji i Singapuru, ale jak mówi profesor Krzysztof Konarzewski, choć polscy uczniowie są w czołówce, to generalnie czytać nie lubią. Polscy uczniowie mówią, że nie lubią czytać. Niestety nie wiemy, nie pytaliśmy, co oni czytają poza szkołą. Zresztą być może w czwartej klasie to byłoby za wcześnie o to pytać. Widać wyraźnie, że czytanie to nie jest ich hobby. Międzynarodowe badanie postępów w czytaniu tekstów użytkowych i literackich jest prowadzone od 2001 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 7 w Szczecinie i w Gorzowie,

A do tego jeszcze jestem niedobra, bo to krótka piosenka, 2 minuty 20 sekund, więc niewiele czasu na zastanowienie. No, trzymam kciuki. I was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. Po konkursie, po pierwszej piosence. Nie wiem jak u ciebie, Wojtku, ale u mnie nie blisko. Nieufundowana, chociaż nieznanej natury nagroda zostaje chyba ze mną. Jest od pana Jarka P. odpowiedź, która nie jest zupełnie bez sensu. Piosenki o Mikołaju. Tak. Nie wiem, czy to dlatego, że data taka zbliżona do 6 dzisiejsza, czy ta muzyka... Tak, piosenki świąteczne, okres świąteczny, też taki przyszedł do nas SMS. No ale to nie są trafione w pełni. Bo to byłoby zbyt łatwe i zbyt oczywiste. To co, zdradzamy? No, trzeba zdradzić. Dzisiaj piosenki, które naszym zdaniem świetnie zagrałyby w tych dniach w sklepach. I w centrach handlowych. I w centrach handlowych. No tak, bo centra handlowe tłuką pewien zestaw muzyczny. Straszny zestaw. Którym można zabić najlepszy utwór. Nie wiem, czy wiesz, Wojtku, ale w Anglii związki zawodowe zbuntowały się, ponieważ przeciętny pracownik sektora handlowego usłyszy Jingle Bells 300 razy. I no grozi tak, to... Grozi to szkodami różnymi, emocjonalnymi. Przecież znane były sytuacje, kiedy armia, czy tam policja atakowała silnie ustawionym dźwiękiem przeciwnika i go wykańczała. No więc niedaleko jesteśmy. Są piosenki, jesteśmy. Które... I stąd dzisiaj postanowiliśmy zaproponować alternatywną playlistę. Rozpoczęliśmy Fleet Foxes, ich White Winter Hymnal. To jest utwór, który no, ma w sobie coś z takiego właśnie świątecznego ducha. Ja dobierając piosenki oczywiście kierowałem się troszkę takim moim własnym odczuciem, co by mnie w takim miejscu jak sklep czy centrum handlowe zaskoczyło i ucieszyło. Ale z drugiej strony też dobrałem rzeczy klasyczne, tyle że w nieznanych albo niepopularnych wykonaniach. I to od razu powoduje takie ocknięcie się, bo jak ja słyszę Last Christmas, to już wiem wszystko. Natomiast tak znany kawałek, ma najbardziej znany świąteczny utwór w takim wykonaniu może zaskoczyć. Yes, I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Yes, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Well, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Pamięć, a jednak inaczej, prawda? Tak. To teraz, Aniu, ty co proponujesz do playlisty handlowej? Autorka tematu ucieka od tematu. Już? Już. Bo pomyślałam o tym, czy na pewno powinny to być wszystko piosenki jednoznacznie zimowe, świąteczne. Nie, i zupełnie prawda? Nie. Ja powiedziałem, nie. Chodzi też o to, by wprawiły na przykład w dobry nastrój, bo zadowolony klient to klient, który zostawi dużo pieniędzy i tak dalej. A pomyślałam przy okazji, że właściwie ogólnie, czy mówimy o playliście świątecznej, czy o wszystkim, o warstwie muzycznej, która towarzyszy zakupom, ta playlista jest jednak dość ograniczona. A byłoby miło, gdyby robiąc zakupy, można było poznać nową muzykę, prawda? Albo dowiedzieć się czegoś ciekawego, co aktualnie jest dobre. A jeśli przy tym jeszcze... No ciekawe, do czego dążymy. Czy do ładnej piosenki, czy do ładnie zapakowanego gniota. Ja tego słowa jeszcze... Pytanie. Nic nie wiem. Tego słowa jeszcze w tej audycji nie było. A ja jestem bardzo wszechstronny. I mam nadzieję, że za 4 minuty już go nie będzie. I jak? Uspokoiłem się trochę po wysłuchaniu tego utworu. To jeszcze powiem tylko, że to był Curtis Harding z wydanej niedawno płyty Face Your Fear i pomyślałam, że nawet tytuł tego utworu, tego albumu pasuje do tematu dzisiejszej audycji, bo nie wszyscy kochają ten czas przedświąteczny, tę gorączkę zakupów, ten czas spędzany w centrach handlowych, więc właśnie Face Your Fear. Czyli trzeba jakoś... Ostatnio na przykład byłam świadkiem w sklepie z bielizną. Pan chciał kupić najpewniej swojej partnerce bardzo ładny komplet. Pani spytała... Wyraźnie był zmieszany i bardzo chciał już stamtąd wyjść. Pani spytała, no dobrze, a dół to w jakim rozmiarze? I pan wskazał na mnie i powiedział, mniejszym niż ten. Aha. Nie będę wyciągał żadnych wniosków z tego. Żadnych, ale rzeczywiście myślę, że też to jest taka muzyka, która potrafi trochę dodać odwagi w takich momentach. Tak, taka piosenka mi w ogóle nie przeszkadza w centrum. Ale powiedziałbym, że centra handlowe nie tylko nadają muzykę, nadają również komunikaty. Bywa tak, że słyszymy nagle, nie wiem, partia pięknych, kolorowych beretów do kupienia w dziale takim i takim na przykład. No więc można też informować i ostrzegać nie werbalnie, ale piosenką. I wybrałem ten utwór dlatego, że on może być takim przypomnieniem dla kupujących tego, co nam szykuje władza, czyli zamykania centrów handlowych. Zresztą posłuchajmy, jak to pięknie pasuje. W czwartek ja mam dyżur, w piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. We wtorek i w środę ja mam w domu pranie. No a w czwartek ty masz dyżur. W piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Ale za to No i tylko trzeba jeszcze mieć kalendarzyk z zaznaczeniem, która niedziela pierwsza, druga, parzysta, nieparzysta i człowiek się od razu połapie. Która dla nas, a która już nie dla nas. Tak. Kolejna z piosenek też nie jest piosenką świąteczną, ale to jest cała to jest wiedza, jaką ktoś, kto układa, wybiera muzykę, powinien przynajmniej posiadać, czy ma to osobny temat, jeśli chodzi o to, co powinno być odtwarzane, w jakich porach dnia i tak dalej, i tak dalej. Jedną z najbardziej banalnych prawidłowości jest na przykład taka, że szybka muzyka sprawia, że człowiek szybko wchodzi do sklepu, załatwia, co ma załatwić i wychodzi ze sklepu, a z kolei wolna tak, sprawia, myślisz? Że... Ja myślę, czytałam mądre badania na ten temat... I myślę, że jeśli chodzi o sklep i muzykę, o takie zagadnienie, można wierzyć jednemu ze słynnych paryskich butików, który od lat wydaje kompilacje z muzyką sygnowaną właśnie tym butikiem. A myślę też, że dyskretny francuski pop to jest coś, czego raczej w polskich sklepach i galeriach handlowych usłyszeć nie można. Nie można, prawda? To usłyszmy. To usłyszmy. Mimo, że list podpisany jest Wojciech, to nie ja jestem jego autorem, a brzmi on tak. To nie jest francuski lekki pop skłaniający do szybkich zakupów, tylko muzyka, którą słychać o 3 w nocy na stacjach benzynowych. Chciałabym wiedzieć, gdzie są takie stacje benzynowe, to po pierwsze... Może we Francji? A po drugie pomyślałam, że to jest taka piosenka, która chociaż wolna, domyślam się, że Wojciecha Mana zmobilizowałaby do nadzwyczajnego ruchu, do tego, by jak najszybciej ze sklepu uciec. Być może, chociaż przyjmuję taką wersję używania muzyki, nazwijmy to kierowanej. I gdzieś tam przy różnych kosmetykach, mazidłach damskich i tak dalej, to takie mogłoby grać. Bo ja i tak tam nie pójdę, bo to nie dla mnie. Natomiast to, co teraz wybrałem, mogłoby być na przykład w dziale... Ja już widzę, co to będzie. Świąteczna piosenka to jest, ale jej charakter na przykład w dziale... Młotki? Motocykle na przykład. Gdybym opisał Państwu reakcję redaktora Anny, to może nie starczyłoby audycji, bo dużo było w ciągu tych krótkich trzech minut niecałych tego utworu. No, ale też i tak w naszej korespondencji, bo na przykład pani Agata pisze, że ta piosenka to raczej na dziale z zatyczkami do uszu, ale na przykład pan Jacek już, że ta piosenka w dziale z siekierkami. Więc... No, otrzymałem też propozycję z zapytaniem, czy na dziale motocykli jest wakat. Bo ktoś chciał się od razu tam zapisać do pracy. Pan Michał z kolei pisze, że ta piosenka to chyba do zagrania na 5 minut przed zamknięciem sklepu, żeby wszyscy wyszli. i wsiedli na motocykle. Oczywiście. Przypomnijmy, że dziś piosenki, które proponujemy alternatywnie dla sklepów i sieci handlowych w okresie przedświątecznym. Tak. Teraz piosenka zainspirowana doświadczeniem osobistym. Twoim? Moim. A ja będę wiedział, o co chodzi? Nie, żadna tajemnica. Noszę w sercu przypadek, kiedy wydałam w życiu najwięcej pieniędzy w czasie jednorazowego zakupu. I jestem pewna, że częścią problemu, z którym potem się mierzyłam przez wiele, wiele, wiele miesięcy, był fakt, że w tle towarzyszyła mi składanka największych przebojów zespołu The Doors. Bo myślę też, że ważnym elementem utworów, które mają nas sprawić dobry nastrój, jest to, że możemy sobie podśpiewywać, kiedy przemierzamy te kolejne kilometry półek sklepowych, no rzeczy. Przed chwilą i tak dalej. Tak. Jeszcze ta piękna melodia na koniec na gitarze. A tytuł tego utworu The Doors jest też przypomnieniem, kiedy na przykład ktoś szuka 35 broszki, 16 wisiorka, 39 zegarka albo czegokolwiek innego dla bliskich i nie może tego znaleźć, jest sfrustrowany i tak dalej. Hello, I love you. Żeby sobie przypomnieć, dlaczego to wszystko robimy. No dobrze podprowadziłaś, żeby tych dorsów wreszcie umieścić. Wrócę do roli muzyki w sklepach i galeriach informacyjnej albo nawet ostrzegawczej. Otóż dzieci, które wchodzą do działu z zabawkami, zwykle dostają oczopląsu, szaleństwa, chciałyby wszystko od razu, no i trzeba im tłumaczyć, że mamusia nie ma tyle pieniędzy, że tatuś miał wydatki, że inne dzieci nie mają tyle, więc nie będziesz miał tego wszystkiego. Natomiast w przypadkach ostatecznych trzeba kazać dziecku, szczególnie jeśli zna angielski, żeby posłuchało sobie takiej oto piosenki, której tytuł jest taki, że pod choinkę nic. Head. Somebody snitched on me. I hit a frog in sister's bed. Somebody snitched on me. I spilled some ink on mommy's rug. I made Tommy eat a bug. Bought some gum with a penny slug. Somebody snitched on me. So I'm getting nothing for Christmas. Mommy and Daddy are mad. teacher's chair. Somebody snitched on me. I tied a knot in Susie's hair. Me, I did a dance on mommy's plants, climbed a tree and tore my pants, filled a sugar bowl with ants, somebody snitched on me. Oh, hurry up, I'm getting nothing for Christmas. Mommy and daddy are mad. I'm getting nothing for Christmas, 'cause I ain't been nothing but bad. I won't be seeing Santa Claus. Somebody snitched on me. He won't come visit me because somebody snitched on me. Next year I'll be going straight. Next year I'll be good. Just wait. I'd start now, but it's too late. Somebody... Who's that coming down the chimney with a bag over his shoulder? It's him! It's him! I thought he wasn't coming! Where's the silverware, little boy? In a dining room, like I told you! And the jewelry? Same place as last time. How about my cut? The usual? The usual. Join me on a chorus, okay? Why not? I'm getting nothing for Christmas. Mommy and Daddy are mad. I'm getting nothing for Christmas, 'cause I ain't been nothing but bad. Have a good season? Excellent. No i jeszcze na koniec Mikołaj się okazał nie tyle rozdający prezenty, co okradający dom. Także nic dziwnego, że pod choinką nic. Ale podziwiałam przez cały utwór tę nadzwyczajną, jak na wiek, samoświadomość podmiotu lirycznego. Widzisz, ile można z takiej krótkiej piosenki wywnioskować? Przewinienia i kary. Ostrzeżenie dla dzieci to było. Oraz jak dorosły pyta, gdzie jest biżuteria, to nie mówić. I gdzie mamusia trzyma pieniądze w bieliźniarce, też nie mówić. Och. Jeszcze jedna, myślę, istotna kategoria muzyki świątecznej to są utwory, które słyszymy w kawiarniach. To jest osobna kategoria. Tak? O! Bo tam, a co tam występuje? Tam musi być tak, taki chill out. Tak spokojnie, tak wejdź do nas na kawę, nie wychodź za szybko. Aha, i tak. Jest to coś strasznego. I myślę, że to jest nie do przewalczenia, nie do zmiany i będzie tak jeszcze długo. Więc ja jeśli najbardziej, już... przepraszam, ci przerywam, martwię się, jak ktoś ma do dyspozycji mało utworów i przy jednej kawie one zdążą obrócić 6 razy. Tak. Ta krótka rotacja. Tak. Więc skoro to mają być piosenki, które są dobrze znane i dobrze ocenione w jakichś badaniach, czy kto wie, czym oni tam się kierują, to niech przynajmniej będą w mniej znanych wersjach. To go away, baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really hot, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. My neighbors might think, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. Wish I knew how. Your eyes are like stars to break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind sir. If I'm moving closer? At least I'm gonna say that I